أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. موكي نيغلاني نيو نيو ماغو موكي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دي زيار واكول بي شاك نيام نياندي لا نيال دي رافالو تامن ني دوخه باتايت tay dama bëgguna waxtaan ci benn walu yàlla boo xam ni ku siiw la maanaa alquran indi na ko kooku mi ngi tudd xadir alxadir noonu lañ koy wooyee. Ci kooku laa bëgguna waxtaan tey. Maa ngi jëli waxtaan bi ci ci hadith yi dind ak ci téere histoire yi. Kon xadir moomu mi ngi tuddoon nog bi maana turam mi ngi tuddoon balia. Loolu mooy turam. Te moom it setle ci saam. Te saam doomu nox la. Kon moom setub nox la. Waaw, léegi man nga jël daanaka moom mooy 8e génération ci yent yàlla noor moom balia. Mi nga xam ne dañu koy wooye xadir. Dama lay indil nag benn xadisu Abu Saïd silsile bi daal di egg ba ci abi Hurayra. Yent yi mu ne innama sumi al xadir لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز تحته خضراء. ينتمي صلى الله عليه وسلم كوكو دي الخضر كوكو دي خضر ندخ فوفو مخمي فوفو لون توك منيك فروة بعد ما جمع فرالة ولا فروات ولا فروات وانتا كبير. Kon ci dar ñu loon toog di julli nga xam ne dafa weexoon yent yu mu ne ci suuf si daan yëngatu foofa ba mu jugg mu daal di vert xadra. Kon mu ne foofu la tugg jugge muy alxadir. Ma indi la tamit xadisu Abu Nasr momit nga xam ne sidsile ba dem na ba ci mujahid. Mu ne yërëm ci bi nee na innama sumi alxadir li annahu aynama salla ixdara xawlahu. Mu ne ki bi dafa ne dañ koy woowee alxadir ndax bu daan julli fam daan julle dégg nga la koor yëpp daan vert. Nga gis ne benn wax ji la rek. Ba tey it fekk na tamit ci téere yi ne waxtu yi nga xam ne Jibril alayhi salaam mook yenti bi sallallahu alayhi wa sallam ak alburaax ñu àndi dem Baytul Maqdis dañoo rom benn dëkk boo xam ni dafa amoon kër boo xam ni ci ba dëkk booba lam xet bu neex la doon dégage. Bu ko defee yenente bi daal di laaj Jibril ne ko ma hadihi raiha tayiba. Jibril yenente bi moo laajdoon Jibril ne ko xet bu neex boobu moom nan la ak fan la jógee. Bu ko defee lii ma lay nettali kon Jibril moom moo ko doon nettali yenente bi sallallahu alayhi wa sallam. Jibril mu ne dafa amoon benn buur boo xam ne ku baax la woon dëkk bi tamit bëggoon ko lool. Buur bi nag yàlla dogal benn doom rek la am. Moom moo nekk papaay xadir. Buur ba jël doom ja nag daal di koy yóbbu ci benn yarkat ci benn jàngalekat ngir mu jàngal ko. Noona daadaan nag wakaana yaxtalifu idée yi musuñ bokkalal opinion moo ki lay jàngal dañ daan wutee lu bëri musuñ déggoo. Noona ci yoon bi nag nga xam ne daan jaabante diggante kër ga ak famille jàngee. Ci yoon bi nag mu daan romb benn góor boo xam ni dégg nga moom góor bi da koo jaaxaloon malokaanu góor gaag yu mel noonu mu commencé nak di fréquenter goor gi ba dematul jang ni bu ko defé wa keur gi yaakar ni mi ngi ci école ba mi ngi jangi mang ci keur ga ko ni yaakar ni momit dengo maître bi yaakar ni momit ma nga keur ga bi manam ma nga fam dekk nono dal ci fofa dal ci le bidjawé bi manam dal ci mbir mom ra ci le bidjawé ci and ak goor gogou té deful formation bi nga xamné papa mom la bu gën ma def nono kon goor gi nak dal di jangal ki nga xamné mom lañuy waxtané mu jangal ko tokku yalla jangal ko jamu yalla di nek nak ko xamné ku quran xéñtu borom subhanahu wa ta'ala waaw nono kon mbokk yi bis ñu wax baaji nak nako waaw yow sa nguur gi mom ba xalat nga fa le muju bu ko defé nguur bi nak xamni kon mom deke ben dom la am ñu nako nak fexel nak dal nga takal ko soxna nono mu dal likoy proposer khadir bañ mu demati du yagg proposer wat koko deug nako fi amna barke amna lepp kon xawma lutax waaw nonu dal khadir dal di nangu deug bayji dal di koy takal ko nga xamne mom lañuy wax jariya momit do mo bur la won waaw legui mbokk yi fofu ba ñepp deme ñom ñaar rek ñu wét khadir nako soxna ci kay ba denk la mono ko kayma denk la wax la lo xamni soko denté yalla dina la fegal bepp ay alna ak bepp mbugul alakhira wati boko siwele secret bobu nga siwel ko yalla dina la buwal ci aduna waye tamit ci alakhira soxna sen ko lolou lan la mono ko inni rajulun muslim ولست على دين ابي وليست النساء من حاجتي منكو من جوليت لا نكوما تي سما دين اك باي تي جيغن تاميت بوكو تي سما اديو جيغن داخ ميشن يما ام لولو بوكو لولو خامتي نكو نا بو بوجي من نفي دك في امنا ليك نكا توكو سما دين bu ko defé tamit mo wanda ni ñi jamo yalla bu le nak lool bëggo ko arrangé wa yéwi dal mën nga dem ba sa kër non légui soxna ci dal d'accord nako man damay tok ak yow ñu tok ci nono ci jamono yu yagg bay di nak am ñu ñew ci mom ne ko dañu yaakar ni sa doom ji dafa jaxir bañ ko waxe lool mu dem dal di consulter doom ji mu dem consulter doom ji khadir ne ko lool nekku samay lox doom mom yalla koy joxe wa inna ma dalika bi yadillah ki man shi man yasha legi bayji dali wo soxna ci wax ak mom soxna ci dali wax la khadir wax bayji dali fay tok ak dir dali wo domam nako dal nanga bayyi soxna ci ndax te venani mom mo jaxir nono mu dali tax sey bobu dali koy takal kenen ko xamni ak woor la sey ko xamni seyna ba tax dal nono legui ba ko kit seyse mu wax ko la mu waxon ku ñëk ke mu dal di d'accord mu dal di dekk ci nono ba benn bis fami jabar ji commencé nak jaxale ci mbiru amul dom ci yaakar ni soxna ci laal yoyu yaakar ni seen dom mo mën ta am dom ba lolu xewé nak ñu ñëw di wax ak khadir su mëna len ki de mom amon na dom fenen té amul dom fi lolou mo tek né ci man lay don wax ji da nga lissi ñu diko waxtane ci dëkk bi ba nak bu dal ci jot bu ko defé bam ci joté momit mbir ma dal di koy jaaxal mu dem né xaarama consulté dëng mu consulté doom moy Khadir ba bu démé nak dëng dal di fekk Khadir mom dafa dem na fekk fekk Khadir la xamna ay balal mu fekk fa kenn bañam dal di jaaxlé dëng ko ndax amul même mbinné fu Yalla bo xamné xamna Khadir mom fa na djublu da kon ma ngay dem ki nga xamné moy bañam dal di laaj wo ay soldat lu tollu dëng 100 soldat ñom ñëpp mëna leen léegi war li seen mission moy ngeen waral ma Khadir sama dom dal leen yoni nak ci ay bërepp yo xamné bërepp yu fassanti ko la né dañ ni ngeen dugg ay yoon yo xamné yoon yu wutal la non na ba ñu démé ñu bari gisuñ ko ci ñom waye fukki soldat gis nañ ko dal li de même gisé ñu gis Khadir Khadir woya na len ñëlën ma denk leen mën la faktumuhu anni sama secret na ngeen ko laq ci sama bay bo len ko laqé Yalla dina len fegal lepp lo xamné nga bon ci aduna ci alakhira wante bo len ko siwolé Yalla dina len bugal ci aduna ci alakhira non ñu dal di delu bañu delo nak juroom ñent yar tan wax bur na ñun gis nañ ko ni fi salda gis nañ ko mu nekk di wax ay mbirum yu bari nañu sax dang ko bëgg ray kon ñu buñ ko indi dafa melni ñun ñoko ray wax na dal bañ yërem ko ba nañ ko ah ne bu ko defé fekk wonañ fukkel ba ñew nak ne la ah ñun dégguñu lool amun ci ben xam xam ci li ngeen wax wa ma li bi min khabar te même wa dekk bay deggu kenn wax lu nañ non gëm ñan tay bay na dedet fekk lañ ko fa te bur legi nak yaay xol bo bëgge ñu delu dem indi nako bur ba leen acce bu leen tok dem leen bu ko defé ñu dal di demat ci dekk boba ba ñu ñëwé nak ñëw ba fa Khadir nekkon fekkul fa dara fekk Khadir mom ci guddiga la jël ay bagage am dal di dem ba leen dekk soldat yooyu dal di retourner ñëw ci dekk ba bur ba dal leen ray té ñu fàttaliku kon ñooñu ñoo doon siiwal secret Khadir bu ko defee bur bi tamit dal di woo ki nga xam ni mooy jabar ja mooy ruur bi ki nga xam ni mooy ku bees ki daal di koy woo ne ko waxal ma loo def sama doom ba mu daw xawma la nga def sama am na loo def sama doom ba daw la wax ko loolu daal di jàpp soxna si ray ko noona ka ma jëkko la takk nag man ci dëkk ba dégg loola moom daal di laas ay bagage am daal di daw ngir rek bañ ñëw daal di koy rey noona mu dem ci beneen dëkk daal di dégg ki nga xam ni mooy fukkeel bi kaay bëgg wax maanaam soldat bu fukkeel bi moom it comme que juróom-ñeent yi lañ ñoo feneen ba rey nañ leen kon moom fenu ñu bàyyi ko waaye nag ba léegi mi ngi def ak tiit mu ne kii daal mën na maa rey saa su ne loolu waral nag ba kooku daal di daal nag xaarama daal di dem moom it mu daal di laxas takk kenn dëkk boobu ngir bañ it ñu rey ko bi mu demee ci dëkk ba gis ne daal dëkk bu tranquille la nga gis ko muy wër ci dëkk ba dégg rek baatu bismillah te dëkk boobu dëkk bi yëfeef la bi mu déggee bismillah mu xool rek gis benn soxna noonu daal di ñëw ci moom ne ko dafa mel ni dama dégg nga ne bismillah mu ne ko waaw mu ne ko yow la kan mudal koy wax mudal koy netale qissam xamal nako mom jabaru khadir la won jabaru khadir la jox won ba mu joxon ko deg ni mi jamo yalla ma yu mel non mo wax ci sama mu jeex so soldar ba momit nako man bour bu def ma yindi won ngir ñu won khadir sa lañ won disi rek ñoko gisoon man bokkon na ci ñoko gisoon man ci disi yoy la ba ñu ñëw yi def nañ lu ne dengo waye man mané len man gisuma dara ni li ñi li ñi wax xawma ci dara am nona la ma yalla dimbalé ba bour du ray mu waye ma ragal ne fofu mu ndama def dara ma genn ne ko nak comme yow ñu daanaka ñoo ba ci mbir man dama lay proposer tak la ñu tok fi jaamu yalla ba dé ñu dal li d'accord ci nona bu ko defé légui ñu dal li dem nak dengo dal li dem ci ben village ben qarya ben dëkk bo xamné firawna mo mo dëkk bo donte nak sori nak égypte fofu lañu jël nak defar fa ak dengo ben kër nek fa yalla wax sa gën dem ñetti doom bu ko defé jëkërëm ne ko suma génne aduna bu dee yàmma bi njëkk a génn aduna wala maa la njëkk a génn aduna li ma bëgg mooy man de xalaatuma sulla ca bàmmelu yi fa yéene ma bëggoon yow tamit ngal la rek dégg nga bul ma fa suul suma génne aduna bu yow li ma bëgg mooy nga suul ma ci kër gi noonu yàlla dogal moom moo njëkk a génn aduna soxna si def loolu sol si daal di koy suul ci kër gi nekk nag ak ay doomam yàggul nag kooku nga xam ne mooy firawna daal di dégg nag histoire famille boobu ñu ne ko daal am na benn famille bu installé wu fële xaw nañ fa yàgg waaye ñoom gëmuñ la ñoom keneen la ñu gëm noona firawna daal di koy wolu mu ñëw ba ma egsee mu ne ko daal ñaar yi rek a am soit nga daal di génn sa diine dégg nga ma bàyyi la nga dem nga gëm li ma gëm ma bàyyi la nga dem wala ma dugal la ci bettax bu ñu ruwel waaw daal li wax loolu ndaw si noonu téere ni xidr la wax xidr jamono kudur la di tekki ndab yoo xam ne dañ koy toggee nga xam ne mën a nekk ci përëm wala mën a nekk ci ban waaw lekk lu ndaal la ko firawna wax da ko dama lay dugal ci bettax bu ñu ruwel kon na nga génn sa diine yow ak say doom yépp lay dugal ci biir bettax bi ndaw si na daal di bañ mu ne ko kon ci ku makki lay tàmbale ñëw ci ku makki na ko weddil mu bañ mu dugal ko ci biir ñëpp yu bu ko defee nag noona mu def ñaareel bi te nga ndaw saa nga yuuxu fekk nag mi ngi téye benn bébé boo xam ne doon nàmp léegi nag xale boobu nag daal di ne isbiri fa inna jamian fil janna daal di wax yaayam ne ko muñal ñun ñëpp àddina la jëm kon mbokk yi foofu nga gis ne ci islam ci histoire juróomi xale rek ñoo mos a wax dégg nga ku njëkk gi nekk Issa ki ci topp nekk saahib Jurayh keneen ki saahib Yusuf keneen ki dégg nga Ibnu Mashita keneen ki doomi firawna ba dégg nga beneen ba ma nga fenc ashabul uxdud xale boo xam yaram ne ko yaa umma espiri fa innaka ala lxaq kooku moom mooy juróomeel bébé bi nga xam ni wax na te fekk wax jotagut bu ko defee kon mbokk mi yaay ji nag daal di ne wax firaw na ne ko balaa nga may sànni man li ma bëggoon rek mooy nga may ma am lu ma la ñaan mu ne ko lan la mu ne ko dama bëgg suñu yax yi yépp nga jël ko yóbbu ko ci suñu kër ga daal ñu foofa ñun lii rek la ñu bëgg mu dal di d'accord ñu dal di koy ray jël dëng loolu nga xam ne mooy Yahya yóbbu ko ci këram ga suul ko foofa moo tax yéen ci bu mu fa rombee mook Jibril ak dëng ak Alburax loolu nag nga xam ne mooy xet boobu di mu doon xencu mi doon jógee ci benn kër ci kër boobu mooy foofu ñu leen suul kon loolu nekkoon ci sa boobu nga xam ne bu ko nàpp indi foofu ba tey it Jibril mës naa nettali tamit yonent bi benn xisa ci wàllu tamit Khadir nekk dafa amoon ay gars yoo xam ne dañ doon def lu mel ne business ci ay bateau ay gaal waaw dem ba ci yàgg gaal ga nag daal di xar yàq ba gaal ga yàqoo nag dégg li leen sauvé sax mooy damitu gaal gi nga xam ni dégg moo leen sauvé vague yi nag daal leen di sànni ci benn île bu nekkoon foofa ci île boobu nag ñu gis fa ab góor gu màgget noonu ñu xool dekke Khadir la dégg ñu ne kii de Khadir la ma nga sax yëre bu weex dégg ma nga doon julli ñu toog xaar ba mu pare ba mu pare ci julli gi nag mu daal di gestu ne leen waaw yéenay ñan ñu ne ko ñun ñu ngi dëkk bërëb sàngam dañu gënoon yor suñu safina yor suñu gaal doon def business mu daal di xar yàqu dégg ba loolu daal moo ñu indi fii waag yi ñoo ñu indi fii Khadir na leen daal ñaari soir daal ngeen am instant bi boo leen bëggee ngeen toog fii ak man ñu jaamu yàlla seen wërsëg di leen fi fekk boo leen bëggee tamit man delu leen leer gi seen kër ngeen dem seen kër ah xaalaa ñu ne ñun kay li mu bëgg mooy dellu suñ kër parce que joon nga bay ci na ñu ñu bëgg mooy dellu suñ kër waaw noona mu ne ni kon dama bëgg rek ngeen signé ma benn accord muy sama secret bu leen ko wax fenn gisuleen ma te nag ku ko wax moom yàlla dina ko fegal aduna ak alaxira bépp ay wante tamit si alaxira yi bépp ay noonu ñu d' accord rek Khadir daal di ñaan rek benn niir wàcc ku ne wax fu mu bëgg a dem rek niir ba yëkkatiku rek ma ngay dem ba seen dëkk bu ko defee ñu daal di wàcc kenn ki dafa wàcc dem ñibbi kenn ki nag wàcc rek dem moom jubal ci buur dem ci buur na ko gis naa sa doom ci bërëb sàngam ak bërëb sàngam bu ko defee buur ba laaj kan moo xam bërëb sàngam ak bërëb sàngam am ñu ne diw ñu woone dem leen gën indi dégg nga gën indi kii nga xam ne mooy Khadir bu ko defee mbokk bi ne man sax am na ku ma àndaloon wax bu ko defee ñu woo ko ba mu ñëw buur laaj ko ne ko kii de ne na gis na Khadir te yéen a àndan mu ne ko waa kii nag moom maa ngi moom ñu àndoon léegi buñ demee ba ci biir géej gi suñu gaal daal di yàqu waaw àlluwa yi nekkoon ci ndox ma sax ñoo ñu dimbale yéen jugee ca gaal ga bu ko defee nag loolu nga xam ne mooy vague yi ñoo ñu yóbbu ba ci benn île waaye mu ne xam naa ni daal bu nekkutoon nag garab yañ fa fekk dégg ak gàncax ya ak meññante ya dégg nga xam naa ni dañu dee loolu moo ñu dimb sauvé ba deewuñu noonu nag ay suuf di yëkkatiku ay suuf di wàcc ba rek ñu egg si waaw bu ko defee moom dafa mel ne day bañ a fen waaw ah boo bi ne daal man daal yónni naa ay soldats amaat na balaa yàgg rek leen ñëw te bu ñu ñëwee nag ah képp ku fen moom bu ma xam ne moom dama koy rey waaw noonu kon mbokk yi ñu taxaw xaar soldat yi dikk dalina bour ñun day dem nañ fa laaj nañ ko gisuñ sax kuy wax waxe xadir na ko sa waji dal mom ku mëna fan ki dal ku ko dakk fen gisuñ ko nona mu dal di deug ray ki nga xamni deug mo wër xadir borom xam xam ñu ne da ko daacc non la ray wajoyu bu ko defay mbokk yi deug dekk bobu ci dekk bobu tamit hadith wacc na fa di wax ne ben bis jibril yalla daf ko yoni fofa ndax lañ doon def ci ay bakkar dafa bari ba yalla dal di sanjé ci ñom waaw yalla kontan ci ñom legi yoni jibril pour mu alak leen jibril nak di netali yent bi nako sama laf la jël dal di koy ronu ci souci deug dal di dekkati dekk bi jël dekk bi naw and ak mom ñana dem na dem ba wa asaman di deug sax baw xaji baw ak fiqi yuhu bu ko defé nonu la len yalla alage waye mo nak amon na nak ñaar ño xamni dañ fa déssone deug ken alago len ñaar ñoñu nak deug nekkon ku goor ak ku jigen di wër ñom ñaar yu nekk di wër ba dal di gisante deug dal ne waaw li nga xamni mo xew ci dëkk bi doyna war li dal wa dëkk bi doyna war waye ñun tamit li tax li ñu mësa gi doyna war nono ku nekk wax sa qissa morom ku nekk wax qissam deug ku nekk netale histoire bu ko defé ndekete soxna ci nako man ku ñuy wax xadir xamul na histoire bu mu suma wax kenn bu ko defé waji nekké nono fofa ñu dal né dal suru xadir dal mo leen sobe bu ko defé mbokk yi kon xadir kon nono ken degatuko ba makel dal di koy jox mission pour mu dajak Musa ñu dem ci kete bu ñu wax ibratul uqala fi hayat al anbiya nga xamni serigne bi moko bind en 1978 fofu dafa wax ni al ustaz Muhammad al hijazi ci tere bobu nga xamni mi ngi tuddu tafsir al wadih ki nga xamni moy sayyidina Musa alayhi salam dafa togon di khutba wala mu tok di wayate bu bis am kenn kuko laaj ne ko ana kan mo gëna xam Musa dal di wax man Musa ne ana man ma gëna xam lolu bu mu xewé yalla na dal di wacce ak ciono nak ci Musa sey ñu mëne fofu ndax xam xam ci yalla la wara delu xam xam ju mut fenn fudul fa yalla nono yalla dal likoy wax yu neko am nañ nak ben jam bo xamne ku yiw la bo beugé tass ak mom yaangi tass ak mom ci ñaari geejju fañi tassante koku mo la gëna xam Musa dal li tontu borom nako man de bëgg na nga dal li bay bolé koku mu ne ko kon jëlal ab dengu lolou nga xamni moy hout samak jël ab jinn nga dal li tukki dengu and ak jinn bobu waye sa bopp sa jinn rek fofu la waja ne kon li la serigne bi indi won ci tere bobu kon lolou mi ngi fenn ci surat kaf ay 60 وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فبرم بدي وحني موسى جوبيم عندك بويم بي فتاه لفتاه خالم بي بويم بي دينك بكو دفع نيو توكي نيوم نار كون نيو عند تي توكي غوغو koku tamit li fat borom bobu nga xamne ya alquran tudinako koku mi ngi tuddu yusha ibn nun momit yonente la yalla yone nako gannaaw ko de nga fegna ci sahih al bukhari hadith abi hurayra yenti wax ni ghaza nabiyyun min al anbiya'i fa qala li qawmihi fofu kon mi ngi tuddé yusha ibn nun mom nabiyyun min al anbiya'i tuddé ma nga fegna ci sahih al muslim de nga hadith ibn abbas ba ma thumma talaqa huwa wa fatahu yusha ibn nun kon gis nga tuddi fegna fofu moy khalif andon ak musa pour dem de nga setti kok nga xamni moy al khadir yusha ibn nun momit batayit hadith kare abi hurayra momit tudu nako mune inna shamsa lam tusbah inna shamsa lam tuhbas ala bashar illa li yusha ibn nun layali sara ila bayt al maqdis mune jant bi ken musuko deng ken musuko japp ci benen mindef du ci yusha ibn nun mom deng gudd yoy nga xamni mi ngi don dem pour imbi bayt al maqdis donc fofu dal la touram wacc bu ko defé legui kon nga dem ci ibn kasir indina lol teram ba bidaya nihaya فتح الباري إذنكو الباني إذنكو تيرم بوبا سلسلة صحيحة لغي قال بوكا في نيام نيار موسى اك خالد بي ديم نانيو توكي ديم ناك غير اوتري ناك نياري غيجو ييغا خامي تاسنت نان موي بحر الابيض اك بحر الاحمر ني ديم ناك با فن ني توك نيام نيار غير نوباليكو ca nono nak Moussa daldi na tuti fofa nono mu melni sax taw nafa tuti sen jeno xawna toy bu ko defé jeno yalla delo ko ruham mu daldi jugat ci geej ga fofa ki nga xamni moy salabi indi téré bobu tuddu ra'isul majalis indi ko mune mu fasuro ni dañu wax ne fofu nga xamni fofu la yalla tuddu mu nek ñaari geejju tassante mune fofa dafa am ben nahru bu fa nek ben nuhayr ben fleuve bu ndaw bu fa nek bo xamni ma'ul hayat lañ ko wé bi mana ndoxu dund xamne ku ci nan do de lolou lañuy wax dal wa ala kulli nak fofu lañu tok Moussa yew ba mu yewo nak ki nga xamne moy Yusha ibn Nun muy xalem bi ne ko nak jugal ñu prepare dem wante bobu mom xamna ne mom xale bi xamon na ne li nga xamne moy lañu yoron pass nañu ko muy jëno wat nak waxul dara Moussa waxu ko ci dara dako faté na rek ñu préparer rek dem mu doxati lu yag toute la journée bañu déme nak ba son nak Moussa nak nako légui indil jëno yi légui ñu lek ndax instant xif nañu rek xalé ba nako lay man day xamna sitare momako faté momako faté lo ndax ñi ko perte fo fañu nekkon don noppalu rek Moussa nako kon nañu delu ndax loolu la ñu wër ndax borom bi daf ma waxon ni suma perte loolu rek dina tax ak ki nga xamni mom moy ki nga xamni moy professeur bu mag bi nga xamni borom bi neena moma gëna xam bu ko def wax fa gis aratul uqla indine ñom ñaar dem nañu deng ba ag ci bëreb ba gis na ki nga xamne moy al khadir bañu ko gisee Moussa dal di koy nuyu bu mu ko nuyo dal di nak laaj nako est ce meuna and ak mom ngir dal di am lu dole ko ci mom ci xam xam ak ci hikma goor gi nak nga xamni moy al khadir dal di tontu neko ku melni yaw limay wax ni min ci abratul uqala bi serigne bi bind mu dal li wax Musa nako ku melni yow ci courier courier ci xam xamu batini geju ci sharia xam nga ni mos yow do meuna and ak man di muñ ci lo xamni xamo ci dara Musa dal di tontu nako sa tajuri ni inshallah sabiran dina muy wala aasi lak amra duma la moy ah gorgu yuga dal nako ah budé mbir mi nonu la kon man dal ben charte bi rek la am moy sama charte yu moy lepp lo xamné def nako té xamo ci dara buma lacc bal rek man lepp lo xamné war na la ko wax na la ko wax kon ni la mbir ma doxé nga dem ci qisasul anbiya momit munala muné khadir dafa wax né ko Musa deng yow est ce xam nga ni sa xam xam ak man sama xam xam man mi nga xam ni mala wara jangal tay sama xam xam ak xam xamu ñepp buñ ko boole ñu ñëk ñang ñu mujju ñu comparé ko bu yalla dé melni rek nga jël pousso def ko ci kéej gi ngéné ko la pousso bu di jël ci ndox ma lool rek la kon alcorane di wax waaju ñu né fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma mbokk yi ki nga xamni moy abi ben kap momit netali ne yenen tibi neena ñom ñaar ñuy dox ci geej gi deng dox nañ ba fo xamni dañu wara traverser bu ko defé fofu ñu gis ne amna ñu xamni lool machine liggey di transporter nit ñi bu ko defé ñom ñu yek bañu yégué nak yalla def fayu ñu ndax ñu xamé khadir lañu xamé amna ñaw ñu na Musa lañu xamé wala ko ñu fayu ñu dal bu ko défé ñu dem ba ci biir goor ga nak dal li juk commencé di yaq bato ba ñu né mo dal ci génné ben lawhan ben planchette la ci génné ba ndox mi commencé dugg ci bato bi ba la waxé nak Musa ci biir mom mi ngi rouss xamul lu muy def musimeko nak jël yereem di jema diko def ca planchette ba waye soti wut nga gis ma nga nan nak yow da yaangi lak li ndax mu jige da ko lak dafa lak parti bobu mom al khadir Musa nako yaang ko lak ngir ray ñi nga xam ñofi nek di liggey di sutulaw deng te ñom lu bax rek lañ ñu defal yow kon li rek nga len fayé di lak sen gal loolu la alquran di wax né laqad ji'ta shay'an imra indi nga mir mu doy war ibn abbas ali nafsina na khadir bi mu lakke gal musa nak nga gis mu dal li xalaat nak ci bopam dal ne wa man lutax sax may and ak waji man ma ngi won bani israël di jangale tere yalla suba ko ngon di len digal ñuy def deng xawma naka lay la def rek ba and ak waji khadir nako Musa ndax da nga bëgg ma wax la li nga wax ci sa xel qala naam Musa nako waw khadir dal di koy wax li mu wax lepp Musa nako sadax to wax nga deug bu ko defé fam talaqa ñu dem ñom ñaar dox damati ba jot dekk bo nga xamni mom lañuy wax ayna fofu tamit ñu gis fa juroomi xalé bu ko defé mu né amna ben xalé bo xamni ku mo ci gëna leer dox ak mu né ma nga tuddon hasnout amna ñeew ñu la hasni la tuddu papa malas la tuddu yaayam rahma bu ko defé Saïd mom néna Khadir mi ngi ray xalé ba ak taka bu ko defé kon laqat jita shay'an nukura niko alquran waxe dafa ko lu haram non legi am ñu netale ñu né Khadir sax dafa mer deug ba Musa ak waxam ci bari je mu mer dali fekk xalé ba déna mu ciokati yapp wa yakh bi di feñ yakh ba ñu bind fa deug ki kafirun la yu'minu billahi abada ñu bind fa ni ki yéfer la du gëm yalla mukk kon mbokk yi nonu dafa am ku neté lolu motax ma indi ko donté amana am ñu koy critiquer ma indi la hadithu Abdullah bin Hamid ka xamné da silsilé bi dem na ba ci Ibn Abbas mune mom degg na yent bi di wax ne kana al ghulam alladhi qatalahu al khadir tubi'a kafira mune yent bi sallallahu alayhi wasallam neena gone gogu nga xamni khadir ray nako te ñu bindoon ne mom yefer la nonu kon ciokati nako wala ciokati ko li la dal moy deng xale bi yalla dafa defoon ni yefer lay doon nono xale dal li wax Musa nako nak gis nga xal waxo nal ne la mëno and ak man comme niko alquran waxe alam aqul lak innaka lam tastati' ma'i sabra waxo nal mëno and ak man deng Musa dal nako nak legi dal nit ñi def ni la suma la lajate ben laj rek bul andate ak man bu ko defé nak fara balagta min la ni uzra bu ko defé nak ki nak moy min ki nga xamni moy serigne bi ne man nak legui amna ngant comme yow ya ni legui bo ma la jate rek legui man nañu tekkali ko kon legui man amna ngant bu maana sa bo ba la jate rek legui kon fofu lañu tekkali ko ka abdali netali ne mom yent bi ben bis ma sene netali ne ne rahmatullahi alayna wa ala akhi Musa yent bi ne yalla nañu yalla yeureum wante yalla nañu yalla yeureum sama mbokk mom Musa mom bu desone touti rek bu togon touti rek sax ak wajoja dina gis ki mani gëna doy war ci aduna bi wante mom moni suma la lajate rek legi bu ko defé jox ngant ki nga xamné moy khudar wala al khadir kon waxna ni lolu alquran di waxne khabara fa min ladun bin laduni uzra ñom ñaar kon dem nañ ba ag ci dekk ba ñu demati benen dekk bu ko defé buñu eggé ci dekk bobu ibnu abbas mu ne dekk bi intaq yal tudu muhammad ibn surin nak mo ne ay la la ci tudu ay la ñu tamit benn dekk la bo xamne mi ngi bokkon ci dekku min qura ar-rum dekku romelo won donc de kromé dang ci dégg né mëna nek afrique waye mëna nek europe mëna nek de europe tamit amna ñeneen ñu né sax dekk mi ngi tudon nasira de nga mo indi batup nasara nana légui al khadir bu mu ñëwé ci ben kër ga nak mir ba dafa daanu bu ko defé nak khadir de Musa acé nañu tabax mir bi ñu commencé tabax waaw non nek ci nonu tabax non lañu nekké ba ngon jot deug lekku ñu nanuñu légui nak nona ñu daldi dugg nak ci kër gi nga xamné ñi ngi défar seen mir laaj leen dal pour ñu mëna lekk waaw ñoñu daldi bañ deng wa kër gogu daldi bañ bu ko defé ki waxat ni ay tubab lañu waaw li ndru na jikko tubab lool mom waaw tubab lo xamul mom qatadatu nak daldi ne sharrul quwa ne dekk bob moy dekk bi gëna bon li nga xamni moy gan buñ ko amé xamuñu gan xamuñu taral gan xamuñu tamit li nga xamni moy ibnu sabil moy ndoxonim duñ jappalé kenn dal ci guddi gogit dafa seddon lool kon lool lepp motax Musa nak dal li mer nak de nga Musa nak dal li mer dal li nak tak nak ci serigne bi nak waaw nako li yépp nak sa fur la waaw yu nek fi di waaw di tabax ñew ci ko jambu di len tabaxal seen mir waaw ndox mu ñu raxaso sax meena ñu amuñu ko waaw bu ko defé nak kon fofu nek deng contrat bi nga xamni ci ñent wona ko mom kon fofu la fa lañuy séparaw ñom ñaar bu ko defé tamit ci wëna tamit ci histoire tamit né lolu nga xamni moy mir bobu kiko tabaxone dañu waxon tamit rajulun salihun ab guru yalla la yalla ab guru yalla dal moko tabaxone ku yiw dal moko tabaxone donc mu daanu donc mo bokku ci mission al khadir mo dal li tabaxat lola bu ko defé bi mu daano nak ñep wa dekk dañ la moytu fofu di wax ay dama fa dekk yoyu dal nañ wax lolu wala ko lin dal wa amal jidaru fakkana lil khulamaini mu ko defé trésor bobu ñaari jirim ñoko momon li nek ci mir bi ñu na nak ñaari jirim yoyu kenn ki mi ngi tuddu asram kenn ku sarim wa nona dal legi kon ci la séparo ak serigne bobu moy al khatir bu ko defé kon lolu mm bi muy nak and ak Musa information bobu yep nak alquran innaku ay bim séparé ak mom teug ci la nak ñu parti li nga xamni moy information ci wajoju bu ko defé ma indil tamit ben alawi ben cette unité bi ci côté ali dafa netali mune ben bis deng Harun Rushd dafa duggon ci ay nonam dañ ko won pour ray ko ndeke dañ ko won pour ray ko bimu duggé nak deng ca fofa rek gay teral ko bayiko mu duggu wax limi wax ta dem bimu gënal nak nité mi nako waw yow ban ñaan nga ñaan ba yalla mussel la mune man de dama né ya man hafazal kanz ala sibiyaini mune dama né yalla yow mi nga xamné ya ar trésor bobu nga xamni ñaari xalé yoy ñoko mom ya ar trésor bobu ndax seen papa ku bax la woon ayu yalla fegal ma ci pexé non yi ci sama barké mam wala ci sama paxu bañ mune mom loolu la wax naam legi bu ko defé ñom ñaar dem nañu daldi defarat mir bi bu ko defé bu daanu waté ci la nak xali fekk mag nañu ngir jël loolu nga xamni tan alal la kon loolu nga xamni al khadir mi ngi ko doon def da ko doon def ci ndigalu yalla kon loolu lay wax ni dalika ta'wilu ma lam tastati alayhi sabra wala al qur'an di wax ni nako li mo nek ki nga xamne moy firim de nga li nga xamne xamoko won te monako won muñ khadid ali wax Musa ne ko ah yow dang may critiquer ndax dama lak ben gal ngani ngir rag dama da nga ragal mo dali ray wa gal ga munako wa Musa xana da nga fatte sa bop yow xana da nga fatte biñ la jëlé dal lay duggal ci ben kees sanni la ci geej gi bopa yaangi tuti bopa yaangi amo ben doole te pourtant yalla dimbali na la nako Musa yow dag may critiquer ci xalé bi nga xamni rayna ko te mom yefir la ngani awma ci benn ndigal ndax yàlla waxut loolu. Xanaa da ngaa fàtte sa bopp ba nga reyee xibta yu ba te ci li nekkul benn yoon kenn wax yu la loolu. Ne ko Moussa kon da nga may critiqué ci mur bii nga xam ne tabax nañ ko te laajuma ci benn ajr laajuma ci benn prix gratuitement. Da nga ma ci critiqué ci li ma taxawal mur bi te laajuma ci xaalis. Mu ne ko Moussa da nga fàtte sa bopp yow de yow yaa doon sàmmal Shuaibu alayhi salaam dégg ay at yoo xam ni fayu la gratuitement nga ko doon defee. Bu ko defee Khadir na nga gis ne yokk na Moussa nga dem ci hadithu Abi Talib ba mu ne Moussa bi mu demee ba nag xam ni léegi dafay séparé ak Khadir dafa wax Khadir ne ko Khadir moo ni ko dénk naa la yàlla. Bu ko defee Moussa ne ko waa dénk ma kon dénk ma. Khadir ne ko bul dox ci loo xam ni du sa aajo di dox noonu rek te amoo foo jëm fépp fooy dox rek na nga am destination te nga bàyyi it wax ci bari allajaaje loo ko wax mu jóge ci lajja bu ne lajjal xawma mooy maanaam yuuxu nañu nit ñi danga yuuxu nañu ci ay bru yu bokkul comme bruha ni ñuy waxee ci français. Mu ne ko laa tadhahaq min ghayri ajabin bul retaab ci lu nekkul kéntaan. Waaw nga xool Sénégal ku yiree dañuy wax ni waaw dafa bëri kersa waaye retaan bu bëri baaxu. Mu ne ko bul tudd dégg nga wala tuayiru xatain bi xatayahum bul tudd bàkkaaru ñeneen ñi bu ñuy def seen i bàkkaar. Wabki ala xatiatika na nga jooy ci say bàkkaar yow wala tu axir amale yow mi ila xal. Mu ne ko loo mën a def tey bul xaar ba ëllëg kon lii la ko dénk te noonu la ko xadis bi indee. Noonu ma yóbbu leen ci xadisu umamata bi al baahili mu ne yent yu benn bis daf ne ba xam duma leen wax ci Khadir. Loolu nag moom mooy yent bi loolu muy indi moom mooy dégg nga axiru maanaam Khadir fi mujj feeñ mi ngi noonu foofu ci xadis boobu la ñëw. Yent bi ne duma leen waxal duma leen nettali al-Khadir. Qalu bala ya rasul allah ahakay ñun koy bëgg nañ nga waxal ñu al-Khadir. Mu ne Khadir nekk ci biir marché bi ci benn marché bani Israël nekkoon di wër noonu rek benn waay daal li koy ne ko sarax ma yàlla barkeel la. Khadir na ko man day amantu billahi gëm naa yàlla te gëm naa it yàlla lu mu dogal rek looloy am waaye man yoruma dara lu mu la mën a jox. Bu ko defee góor ga ne ko sarax ma yàlla barkeel la tegal ko ci ne ko damaa gis ak yiw ci sa xar kanam ma yaakaar nag lu baax ci yow. Khadir na ko amantu billahi gëm naa yàlla te yàlla lépp loo xam ni dogal na ko rek loolu mooy am waaye man awma lu ma la jox. Loolu wax da ko ko ñetti yoon ne ko nag ci ñetteel mu tegal ko ci ne ko na ko xanaa nga jàpp sama loxo bi yóbbuma ci marché bële nga jaay ma. Ah bu ko defee waa ji nag jaaxle na ko loolu man musuma koo dégg. Mu ne ko li ma la wax nag loolu mooy moo dëggu sax ci man ndax danga maa laaj ci bi wajhi rabbi ci kanamu borom bi ci xar kanam borom bi loolu nag nekk lu rëy ci man bu ko defee jaay ma. Noonu waa ji daal li koy jël yóbbu ko ci marché bi jaay ko ci ñu ne 400 dërëm 400 francs. Bu ko defé mu nek koku nga xamni mom moko mom ci tambalé bi Daoud liggéey bis nak mu laaj kiko mom nako lutax duma liggéey moko dama gis nga nek da nga magget nga ma gis nak mëno dara lolo tax waye liggéey ngi fi munako ban liggéey mo fi nek munako xeer beulé lañ bëgg yobbu feulé té lola juroom benn groupe ñoko daan def té suba ba tibis lañ ci daan def légui nak goor ga dal di songu mbir ya yalla dimbalé ko sa'a wahida une heure de temps la def mbir ya am ay borom xam xam yu né ay malaako ñoko doon dimbalé bu ko défé waji dal dal di waru ci koka né ko nak man dama ma ngi doon le bëgg sax takku dama tukki ma gis na nak yow nit ku wër nga nit ku yiw nga té nit kuy nasihan kuy conseiller nga ku chance nga dal man dal dama bëgg nga outuma fi ma dem tukki te dikkat Khadir d'accord bu ko défé waji dal di dem ca tukkem ba mu del ci deng fek Khadir nak dal di jël ben mir ci kërëm gi dal di koy tabax fek ne mom lool bokon na ci ay mebitem mu ñew fek Khadir defal ko paré bimu ñewé nak mu dal di gëna waru nak mu doli nak gëna waru dal di né wax Khadir nako yow wax ma yaay kan nako yow li nga bëgg moy nga wax ma yow yaay kan Khadir nako man ma ki nga xamni yow ya ko jëndoon man ma ki nga jëndoon rek ka nga jëndoon dal moy man nako man dama wat de nga li nga xamni moy al ubudiyya dama cey wat lol motax ma am dundugu yi li xaw nak moy ben way moma lajone khalis pour ma sarax ko mané ko man aw ma dara bi lolou xewé mu dali de nga insister manako leg degi dal kon jayma nono manako nak comme bi wajhillahi dal la ñaan ci deng ci kanam yalla ci xar kanam yalla lol dal motax ma d'accord ci lolou mu jayma dal li faj adam mune fofu rek yalla dal li may xamal ne ma kep ko xamne deng laaj nañ la te fekk am nga ko nga bañ ko joxe mune yowmal qiyam da ngay ñew ci kanam borom bi sa kanam gi do am yapp wante do am der mu nek rek yaxu kesse yo xamni ñoy yëngatu mu wax lool nak gor gi dal di joy dal di koy accolat nga gis mo ng koy fon de nga contane lool ne ko man de xawma ta xawma lu won bu jëk ba legal lima bëgg moy dal legi jëbul na ci yow sama alal ya ko mom sama famille la neex mo fi am legi dal nekkal fi nga nek ku ñuy gidé waye bo bëgge nak ma bayil tamit nga dem yaay xol Khadir nako waaw man lool la bëgg nga baye ma dem bu ko defé nak goor ga nak contane waye mu baye ko mu dem denga dal dikoy wax pour mu ñaanal ko denga dal dikoy denga dal dikoy jox 400 dirham denga ba paré nak dal di tuup lool lepp xew fa mom nak mu jël khalisam ma ngay dem mom Khadir borom bi nak dal dikoy ilham ne ko jox na la wërsekk yaangi non yor sa 400 dirham ci sa loxo tamit ben yéfer tuup na deng lool lepp borom bi nan dama lay wan rek ne kep ko xamni yaangi jëflante ak man do ci perte kon mbokk yi loolu mo nekkon xissa bi nga xamni bëgguna len ko indi mu nekk xissa al khadir li nga xamni nak moy histoire bi yalla mo xam ni mu gëna démé lepp lo xam ni jub na ci wax ji wax yalla la lepp lu ci dëng nak mi ngi juggé ci